राम। यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी विक्रम संवत 2052 तदनुसार 9 जून 1995 को प्रातः 5 बजे स्तुति प्रार्थना के बाद गीता भवन ऋषिकेश में हुआ। राम राम राम राम राम। अनाशिनो प्रमेयस्य तस्माद्यज्ञस्व भारत। अपने को जो शरीर के भीतर मान रखा है ये तादात्म्य है, ये बाधा है। आपका जो स्वरूप है वो शरीर के भीतर नहीं है। सब जगत अविनाशी तद्विद्धि ये न सर्वम इदम ततम। ये संसार देखने वाला सब जिससे व्याप्त है वो सत्ता मात्र स्वरूप है। होनापन अपना होनापन है, इसमें किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। ये सबको अनुभव मैं हूं अपना होनापन है, इसमें किसी प्रमाण की भी शास्त्र कहता है, संत कहते हैं, गुरु जी कहते हैं, महात्मा कहते हैं, इसमें मैं हूं ये जाता हूं। इन भूल क्या है कि मैं हूं एक देश मालिक हूं, मैं एक हूं बन गया हूं। भगवान कहते हैं अविनाशी वो है ये न सर्वम इदम तथम। ये संसार सब व्याप्त है, उसे है, वो है, वो ये हूं कहा जाए। वो अविनाशी परिपूर्ण शरीर में नहीं है, सब जगह है। ये हमारा जो संबंध है शरीर के साथ संबंध, ये अपने ज्ञान से विरुद्ध है, क्योंकि जो सब जगह परिपूर्ण है वो तो है चेतन और शरीर है जड़। तो जड़ और चेतन का साथ नहीं होता, जड़ जड़ का साथ होता है, चेतन चेतन के साथ होता है। जो चेतन परिपूर्ण सब जगह परिपूर्ण परमात्मा है उसके साथ आपका होनापन है, आपका स्वरूप है, सत्ता मात्र है। वो सत्ता मात्र है, वो शरीर में नहीं है, तभी तो शरीर छोड़कर चला जाता है। तो शरीर छोड़कर चला जाता है वो पहले ही शरीर से अलग है। अलग न होता तो शरीर को छोड़ता कैसे, और शरीर को छोड़ जाता है और दूसरे शरीर में चला जाता है। तो वो है सत्ता मात्र, सब जगह है, वो अविनाशी तद्विद, उसको अविनाशी कहते हैं। और शरीर ये विनाशी अंत अंत ही में देहा, देह तो अंत वाले है, नाश वाले है, और वो अविनाशी तद्विद्यु अविनाशी है। तो उसका आप अनुभव करें कि मैं जो हूं है से हूं है, ये तो है सर्वम विदम तम, ऐसे है। तो देह के साथ संबंध हमारा अविवेक से है, विवेक का आदर न करने से। विवेक का आदर किया जाए तो वो तो है सत, देह है असत, वो है अविनाशी देश है विनाशी, वो है सर्वदेशी देश है एक देशी, वो तो आदि अंत रहित है और शरीर आदि अंत वाला है, तो इनके साथ उनका संबंध नहीं है। अपने स्वरूप को आप अपने शरीर में न देखे, शरीर के साथ निर्लेपो सब जगह परिपूर्ण, समरूप से सब जगह परिपूर्ण वो है, सत्ता मात्र होना पर मात्र परिपूर्ण ही है, होना मात्र अभी अनुभव करे है, होता है ना सब में है, वो है एक है एक, अनंत ब्रह्मांडों में वो है एक है, अरे अखंड रूप से है, अभिचिन्न रूप से है, समान रूप से है, कहीं ज्यादा कम नहीं है, एक रूप से परिपूर्ण सम शांत सदघन चिन्ह घनागन है, सब में परिपूर्ण है, अनंत ब्रह्मांडों में, एक ब्रह्मांड ही नहीं अनंत ब्रह्मांड सब में है और किसी में नहीं है, संपूर्ण ब्रह्मांडों में रहते हुए किसी भी ब्रह्मांड शरीर में स्थित लिप्त नहीं है, निर्लेप रूप से परिपूर्ण, जैसे आकाश सब में रहता है किसी साथ में लिप्त नहीं होता, यथा सर्वगतम सूक्ष्म आकाश नोपलिप्य थे सर्वस्त्र अवस्थित देहे तथा आत्मा नोपलिप्त, ऐसे सब जगह स्थित रहता हुआ आत्मा लिप्त नहीं होता, निर्लोप रूप से परिपूर्ण है, उसके कहा कि न भाव भी देते सत, उस सत का अभाव नहीं होता, और अनंत ब्रह्मांड है ये असत है, इसका भाव सत्ता विद्यमान नहीं है, वो सत्ता नित्य निरंतर है जो कि तू है, मरने पर भी जीने पर भी वो सत्ता सामान्य है जो कि तू है, कहीं ज्यादा कम नहीं है, मैंपन करके उसको एक देश कर देते हैं, असली मैं शरीर नहीं है, असली आपका स्वरूप वो है, अविनाशी तद्विद्धि ये न सर्वविदम तथम यथा सर्वगतम सूक्ष्म्यात आकाशं नोपलिप्यते, आकाश सूक्ष्म होने से किसी के साथ लिप्त नहीं होता, सब में ये आकाश मनुपोलाट ये अवकाश, ये जो अवकाश देखता खाली जगह, ये खाली जगह सब में है, जितने शरीर है जितने ये स्तंभ है मकान है ये वृक्ष है सब में है, ये न सर्वम इदम तत्म, इदम सर्वम तत्म, इसको देह के साथ मान लेना गलती है, देह के साथ नहीं है, अविनाशी तद्विद्धि येन सर्वम इदम ततम है, रूप सत्ता रूप से अविनाशी है ये, अविनाशी तद्विद्धि येन सर्वम इदम ततम, सब जगह परिपूर्ण यथा सर्वगतम सूक्ष्म आप आकाशम नोपलिप्यते सर्वत्र अवस्थितो देहे तथा मानो यथा प्रकाश यत्येकः रवि, जैसे सूर्य संपूर्ण लोगों को प्रकाशित करता है पर किसी के साथ संबंध नहीं रखता, प्रकाशित सबको करता है, तो ये प्रकाशित करता है चेतन का स्वरूप बताया, आकाश में सत्ता का स्वरूप बताया, वो सत चेतन सब में परिपूर्ण समान है, किसी के साथ ज्यादा किसी के साथ कम थी है ही नहीं, हो ही नहीं सकता। एक ही सूर्य सबको प्रकाश करता है, ऐसे सब जगह स्थित रहता हुआ सबको प्रकाशित करता है, सबका आधार है, सबका आश्रय है, सबका ज्ञाता है, सबका प्रतिष्ठा है। ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाम, वो प्रतिष्ठा है, आधार है, आश्रय है, अधिष्ठान है, नित्य है, परिपूर्ण है, वो है, उसी साथ आपकी एकता है। अविनाशी तद्विद्धि येन सर्वम इदम तथम, स्वतः है सत्ता, सत्ता वो सत्ता एक जगह किसी में आबद्ध नहीं होती, किसी शरीर में, किसी देश में, किसी काल में, किसी वस्तु में, किसी अवस्था में, किसी क्रिया में बंधती नहीं, लिप्त नहीं, निर्लिप्त। उस सत्ता में अहंकार नहीं है, जैसे न अहंकृत भाव, अहंकृत भाव शरीर में है, अहम है ये अपरा प्रकृति है, और ये जीव भूतम ये परा प्रकृति है। अपरा प्रकृति एक देशी है, और परा प्रकृति सब परिपूर्ण है, वो परा प्रकृति उसके साथ एक है जो संपूर्ण परिपूर्ण परमात्मा में व्याप्त है। वो ये सर्वमिदम तथम, और वो प्रकाशक है, प्रकाशक का मतलब चेतन, और है परिपूर्ण मतलब सत्ता, और उसमें दुख लेश विक्षेप है ही नहीं, आनंद, ऐसे सच्चिदानंद परिपूर्ण सदा तत्व विराजमान है। उसमें कभी कोई विकार हुआ नहीं, कोई विकार है नहीं, कोई भी विकार हुआ नहीं, होगा नहीं, हो सकता ही नहीं, एक सत्ता परिपूर्ण सत्ता मात्र विकार कर, सब विकार हट जाएंगे इसमें देखते ही, कोई विकार नहीं रहेगा, काम क्रोध लोभ मोह कोई विकार नहीं, सम शांत सदघन सिद्धघन आनंद घन घनमन ठोस परिपूर्ण है जो बतुई, उसमें पोलाट नहीं है। साधक के लिए सबसे पहली बात यह है, एक इसके जानने से साधन ठीक होगा, और इसको ठीक न अनुभव किया तो साधन चाहे वर्षों तक करते रहे, राग और द्वेष काम और क्रोध हर्ष और शोक अनुकूलता प्रतिकूलता ये द्वंद छोड़ेंगे नहीं, और ऐसे हो जाए द्वंद टिकेगा नहीं, कोई द्वंद नहीं टिकेगा किंचित भांति भी, ये बिल्कुल जीवन निर्मल हो जाएगा। अपने शरीर का जो व्यवहार है निर्मल, राग द्वेष काम रहित स्वाभाविक ही, क्योंकि सब जगह रहित ही स्वरूप है परिपूर्ण तत्व एकदम स्वाभाविक सत्य तत्व नित्य तत्व निर्विकार तत्व। इसकी ये प्राप्ति स्वतः है, अभी अभी अभी सबको प्राप्त है, स्वतः ही प्राप्त है। स्वतः उसको कहते हैं जिसको करना नहीं पड़े, लाना नहीं पड़े, बनाना नहीं पड़े, सोचना नहीं पड़े, चिंतन करना नहीं पड़े, केवल दृष्टि हो सब। आपके न सोचने पर भी वैसा ही है, आपके सोचने पर भी वैसा ही है, आपके मानने पर भी वैसा ही है, आपके न मानने पर भी वैसा ही है, आपके स्वीकार करने पर भी वैसा ही है, अस्वीकार करने पर भी वैसा ही है। आपकी मान्यता का कोई मूल्य नहीं है, आप ध्यान दो तो आप निहाल हो जाओ, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो शाम शांत सदघन चिदघन अविनाशी तद्विद्धि येन सर्वम इदम तथम, विनाशम अव्यय अस्य न कश्चित कर्तुम, इस अविनाशी का विनाश कोई कर नहीं सकता। और अंत अंत विद्या ये देह विनाश की होते हैं, तो देह मात्र तो मौत में ही रहते हैं, निरंतर मौत में ही, मौत से बाहर एक क्षण भी नहीं जाते, और उसमें एक क्षण भी मौत नहीं होते, वो सब है जो कहते होता है। अनंत ब्रह्मांड होकर लीन हो जाए तो स्वर्ग भी नो बजाय अंतर पड़े न बिसंत, महास्वर्ग में भी उत्पन्न नहीं होते और महाप्रलय में भी बिसा नहीं होती है, जो कहते रहता है। परिपूर्ण शमशान अविनाशी तद्विधि नाशतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतह का, तो ना भावो विद्यते सतह का अर्थ है कि जिसके सत्ता का भाव नहीं होता वो अविनाशी तद्विधि ये सर्वमिदं ततम नाशतो विद्य भावो जो अंत बनते ही मेरी हा दोष जितने आते हैं विकार आते हैं शरीर के साथ तादात में मान लेने से, तादात में केवल माना हुआ है न मात्र से मिट जाता है। प्रकृति क्रियमाना नहीं गुणे कर्माणी, प्रकृति के गुणों के द्वारा क्रियाएं हो रही है। अहंकार से मोह तंत्र मेरे कर्ता हो मान लेता है, कला के साथ क्रियाओं के साथ संबंध जोड़ देता है, कर्ता बन जाता है। इस बात से नहीं वो किंचित गुरु में तत्व तो महाभाव गुण कर्म विभाग हो गुण कर्म विभाग तत्व है, वो तो गुणा गुणेशु वर्तन थे इति मत्वा न सज्जते गुण ही गुण हम वर्त रहे हैं अपने ढंग से, वो है जो का तू है। जैसे गंगा जी का प्रवाह बह रहा है बीच में सला सला है जो कितना, कभी कादा आ जाता है और कभी स्वच्छ पानी आ जाता है, कभी कूड़ा कचरा आ जाता है, कभी मालायन फूल आ जाते हैं, कभी मुर्दा आ जाता है, कभी लकड़ा आ जाता है, और सला शिला में कुछ फर्क नहीं पड़ता है। जो ऐसे एक परिपूर्ण शमशान सदघन सिद्धघन है आनंद घन परिपूर्ण अनंत ब्रह्मांड आते बैठे चले जाते, वो है जो वाले वो रहता सुख रही कर सा वो बहता संगन पही जे रहता सुख रहता है न सत्ता न्याला हो नरी पत्ता है रहता सुख रहता है हरदम रहता कभी न बहता बहता नहीं, ये वास्तव में शुभ है। शरीर के साथ संबंध नहीं है, लिप्तता नहीं है, जैसे था प्रकाश हुई जैसे संपूर्ण संसार को सूर्य प्रकाशित करता है, पर सूर्य का लेप किसी के साथ नहीं, ना जल के साथ है चेतन के साथ में, ना जंगम के साथ में, ना स्थावर के साथ में, ना अच्छे के साथ में, ना मंदे के साथ में, न भूले के साथ में, न भूले के साथ में, न ज्ञानी के साथ में, न अज्ञानी के साथ में, किसी के साथ संबंध नहीं, सबको प्रकाश करता जग देव सावर जंग सब प्रकाश करता है और संबंध किसी के साथ नहीं। यथा आकाश अस्तित्व तो नित्य वायु सर्वत्र होगा, सब जगह घूमना वायु आकाश में रहता है निर्लेप रूप से, जल संपूर्ण आकाश रहता है निर्लेप रूप से, सबके सूक्ष्म आकाश हम नौ लिप्त है अत्यंत सूक्ष्म और से आकाश लिप्त नहीं होगा। ऐसे सर्वत्र अवस्थित है सब जगह स्थित देह है न उपलिप्त है, देह में लिप्त नहीं होता मान लेते हैं। बैंकों में पड़िए पड़े हुए धन के साथ अपना पर कर दिया वह चपक गया चमका ही धन से बैंकों में पड़ा वो घर में पड़ा दूरी में फर्क ही नहीं, सब दूर है साथ नहीं अपने मान लेता है करता अहमिति मन्यते मान लेता है। इस बात नहीं वो किंचित करो मिति तो मैंने तत्व तक जाए कुछ भी नहीं करना, वो है जो बच्चा परिपूर्ण है सम शांत सदघन आनंद घन अविनाशी तदविधि ये न सर्वम सब में वो है रूप में परिपूर्ण सम शांत सदघन घन आनंद घन आकाशवत सर्वगत नित्य आकाश की तरह सर्वगत है नित्य निर्विकार निर्लेप किसी का संबंध हुआ नहीं है नहीं होगा नहीं हो ही नहीं सकता दिन का रात्र कैसे मिलान हुए अंधेरे का प्रकाश का कैसे मिलान हुआ सत्कार कैसे मिलान हुए अविनाशी विनाशी कैसे मिलन हुए ज्ञे और ज्ञाता कैसे मिलन हुए है सब जग परिपूर्ण है उस है के साथ सबकी एकता है आप उसको माने न माने जाने न माने स्वीकार करे न करे ये बात अलग है सब के साथ अविनाशी तत्व थी ये न सर्वम इदम तत्म विनाशम न कश्चित कर कुमारी इस अविनाशी का कोई विनाश कर ही नहीं सकता विनाश करने का था उसमें एक ही वही वहां में परिपूर्ण हुई तलवार ले तलवार में तलवार वाले में आगे चलती जिसमें सब वही है वही है वही एक अखिल विश्व में भरा ये तू ही तू अखिल विश्व एक विनाश ऐसे न कर उस अविनाशी में स्थिति स्वतः है सबकी स्वाभाविक करनी नहीं है एक एक बहिरंतर से भूता नाम असम से बाहर और भीतर ऊपर नीचे सरासर सब वही है वही है वही है उसी की सत्ता से ही सत्ता वाले हो गए सब की सत्ता उसी सत्ता से ऐसा परिपूर्ण तत्व सतह सिद्ध स्वाभाविक तत्व और वो प्राप्त है अप्राप्त का भय मिट गया अप्राप्त का भय मिट गया प्राप्त है ही पहले से ही क्योंकि कोई सतह खाली कैसे जो सब में व्याप्त है उसे कोई व्यक्तु व्यक्ति वस्तु कोई अलग हो सकती है कहां जाएगा नहीं अनंत ब्रह्मांड उसी में उसी में ब्रह्मांड ब्रह्मांड में वही है ऐसे परिपूर्ण सम शांत सदघन आनंद घन श्रीघन नारायण नारायण।